Irmáns, irmáns galegos, desde Ortegal ao Miño, a folla do Fouciño, fagamos revillar. Que vexa Vila Podre, cobeira da canalla, a aldea que traballa disposta para loitar. Antes de ser escravos, irmáns, irmáns galegos, que corra o sangue a regos desde a montaña o mar. Ergámonos en medo, que o lume da toxeira envolva na fogueira o pazo señorial. Xa o fato de caciques, ladróns e herexes fuxe, o redentor empuxe da alma rexional. Antes de ser escravos, irmáns, irmáns galegos, que corra o sangue a regos desde a montaña o val.